بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. تعرض الاستاذ رحمه الله في المقدمه الثامنه والمعاده التاسعه، هل نزاع في مساله اجتماع الامر والنهي يبتني على النزاع في تعلق الاوامر والنواهي للطبايع او الافراد ام لا؟ جاء في بعض الكلمات ومنهم استاده انه یبتنی علا ذاله، به اعتبار انه اذا قلنا به تعلق الاوامر به طبایع فیلزم ان نقول ان الطبیعه به ماهیه هیه متعلقتون للامر فحینه اذه یمکن اجتماع هما فی الخارج فنتیجه تو القول به طبایع هو اجتماع هما خارجن الامر والنهی. فاما اذا قلنا ان متعلق الامر والنهی هو الفرد فالفرد ما هو فرد لا يمكن ان يتعلق به امر و نهی و نهی فنتیجته الامتناع. فمن یرا تعلق الاوامر و نواهی بالطبایع یلتزم بالاجتماع و من یرا تعلقهما بالافراد یلتزم بالامتناع فهذه المسئله تبتنی على تلك المسئله هذه. و ذکرنا امس مفصلا تقریرات الاستاد لهذا البحث بقدر یقرر بقدر یقرر و ذکرنا بلا حاجت بعد لتکر هادا به نسبت اله هادر من. و اما مناقشت الاستاد رحمه الله، الاستاد رحمه الله یعتقد ان نزا که نزا نزا مستقل و هادا نزا آخر لا ربط بین همون، یعنی یمکن الانسان یلتزم به ان الاوامر و النواهی متعلقتون به طبایع و مع ذلك یرا الامتناع لا فرق، يمكن ان يلتزم بالافراد ومع ذلك يرى الاجتماع لا ملازمه بين الامرين، يعني كل من راى بالتبايع ليس معناه يرى الاجتماع وكل من راى تعلق الاوامر والنواهي بالافراد ليس معناه ان يلتزم في مسالتنا بالامتناع لا ملازمه بينهما. بل وجه في ذلك ما افاده هو نشرحه الشرح قال قدس الله نفسه في هذا المجال في عدم التلازم ما بين المسألتين صفحه 194 فما بعد. ثم قال ولكن هذا الخيال فاسد جدا و غیر مطابق للواقع قطعا، یعنی خیال و ترتیب تلك المسأله على مسأله الطبایع والافراد. بل وجه في ذلك هو ان هذا التفصيل به ظاهره لا يرجع الى معنى محصل اصلا. رحمه الله ما من تعبيراته نفسي قدس الله نفسه من المقرر. بله، اذ لا فرق بين تعلق الاوامر و النواهي بالتبايع و تعلقهما بالافراد من هذه الناحيه، يعني بلحاظ مساله اجتماع الامر والنهي مراد من هذه الناحيه بلحاظ مساله ابدا. ضروره ان تعلقهما بالتبايع لا يقتضي تعدد المجمع في مورد الاجتماع كما ان تعلقهما بالافراد لا يقتضي وحده المجمع فيه، يعني بعباره اخرى كانما في شيء محذوف مقدم محذوف من العباره ان نقطه في المساله في مساله اجتماع الامر والنهي ليس عنوان التبايع والافراد ان نقطه في هذه المساله ان تعلق به اصطلاح حکمین به مورد واحد یوجب التعدد، یعنی یقبع علی التعدد ان یکون واحدا و به تعبیر ما جاء فی الکفایه، یعنی الاستاد هنا تقریبا اشار الی ما فی الکفایه قال ان نکته تو فی هذه المساله ان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون ام لا. فالنکته تو الاساسیه فی ما نحن فی انه بعد اجتماع الامر و النهی على مورد واحد هل یبقیان متعددین ام یکون واحدن؟ النکته هایی، یعنی به نسبت الى صلات فی الدار القصبیه هل یبقا امر الصلات و امر الغصب ام یبقا احدهما فقط لیس الا خب اضافه رب ما ان نقطه فیاد المسئله هادی لا فرده یمکن علی القول بالتبایع انسان یقول هکذا اذا تعلق بناء علی ان الاوامر و النواهی متعلقه بالتبایع طبیعت الصلاه ببین فاجتمعت الطبیعتان فی مورده هل اجتماع الطبیعتین یوجب التعدد یعنی هناک عنوانان صلات و نماز ام لا یبقى واحده یمکن انسان یقول اذا اجتمعت الطبیعتان علی موردین یبقى واحده یعنی لا ملازمت بین القول به طبایع و اجتماع اذا قلنا به طبیعه نقول به اجتماع لا یمکن نقول به طبیعه و نلتزم به امتناع لأن القول به طبیعه معنا ان الامامر تعلقت به طبایع خب هاده این نکته نکته اخرى اذا اجتمعت طبیعتان هاده این نکته مهمه یعنی مسئله الاجتماع اجتماع طبیعته مو اصل مسئله طبیعه اذا اجتمعت طبیعتان طبقت طبیعتان نه فا اجتماع ام طبقا طبیعه واحده فا امتناع ما که مطلب کنم توی تسلیر نظاره توی طبیعت تسلیر نظاره میشه ایشون میگه هر دو فرض میاد اون قول میگفت که اگر شما بودین طبیعت باید قائل بشین به اجتماع دیگه امتناعی نمیشه بشه نمیست این تو میگه ما قائل میشیم به طبیعت قائل به امتناع میشه چه مشکل داره؟ چون نکته اجتماع اون نیست طبیعت فرد نکته اجتماع تعدد درست میکنه یا نمیکنه فعدا قلنا به تعلق الاوامر و نواهی به طبایع خب اجتماع و طبیعت این علام آرده هل یبقیان طبیعت این هم یکون طبیعه واحد ادا قلنا بالفرد مرادنا بالفرد الحس یعنی از صلات المتقید به هاده خصوصیات خب از صلات المتقید به هاده خصوصیات هادا خب الان تعلق به صلات الخارجیه از صلات خب هاده صلات الخارجیه تنطبق علیه حصتان تنطبق علیه عنوان القصر یعنی فردون للقصر و فردون للصلات فعدا صار موردن لفردین هل یبقى الفردان فا اجتماع ام فردون واحد فا امتناع یعنی به عبارت اخرى من قال ان الاوامر متعلقتون بالافراد مراد هو افراد ترکت طبیعه تعملی؟ مو مراد هو العمل الخارجی افراد ترکت طبیعه و هاد الفرد الذي انتم تأتون به فی الخارج هاده صلات فی دار القصر هاده فردون للصلات فردون للقصر فردون للکیف المسموع فردون للعین افراد مختلفه مو فردون واحد و هر کشون فرد و فرد نیست احسن یعنی ایشون میخواد بگه ممکن است ما قائل به فرد بشیم معذلک اجتماعی بشیم ممکن است قائل به طبیعت بشیم معذلک امتناعی بشیم چون نکته اجتماع اینه که این تعدد کافی هست یا نیست این نکته اجتماع اینه نه تو تصویرش تو تصویرش هم ما نمیتونیم بین طبیعت و فرد فرق بزنیم با بیان که ایشون میگن به خوده ایشون نکته اساسی اینه که این نیست که هر کی گفت به طبیعت باید اجتماعی بشه هر کی گفت به فرد باید امتناعی بشه نه ایشون میخواد بگه چون نکته بحث اجتماعی نیست نکته بحث اجتماعی که یک تعددی آمده این تعدد تو رعای قانون و ارتباط متعدد میمونه یا متعدد نمیمونه یعنی یک عملی آمد در خارج هم صلاتون و هم قصبون هل یبقا عملین فنلتزم بالاجتماع هم عمل واحد فامتناع سوا اون قلنا به طبیعه هذا النزاع يتصور قلنا به فرد هم نزاع يتصور لان المراد بالفرد هو يشرح ان المراد بالفرد مو خصوص العمل خارجی فرد هذا الفرد الواحد لان هذا الفرد الواحد كما فرد للصلاه فرد للقصر ايضا لان كل فرد كما يوجد في الخارج مصداق للجوهر مصداق للمدن للكيف مصداق للكم لكل ان المقولات متباينات نعم هذه المصادیق اجتمعت خارجا و الا كل واحد مصداق تصویر میکنن فرد رو در واقع اون طبیعت میگه میگن خود اون چیز یعنی این خصوصیات رو ازش جدا بکنه خود اون چیز میشه اون ماهیت خصوصیات رفته میذاریم کنار چیز دیگه نمونه جز ماهیت یعنی شما از ماهیت یعنی در این فلان وقت بودن خودشون این کیف رو داشتن همه رو داشتن اینها رو ازش جدا. ببینید ایشون میگه یک نکته اینه که این صلاتی که الان شما در خارج به این فرد صلات فقط تنها نیست. تو ذهن آقایون بود این فرد فقط صلات، این فرد واحد نمیشه مأمورون به باشه من یا نم باشه ولذا قال به امتناع میشه. ایشون میگه این فرد صلات و فرد قصد هر دوست، چون مشخصات خارجی که میاد همچنان که جوهر تشخص پیدا میکنه اعراض هم تشخص پیدا میکنه، فرق میکنه. مصداق کمه، مصداق کیفه، مصداق عینه، مصداق عینه، مصداق اینطور نیست که یک مصداق باشه. من میخوام بگم فرقی که بین طبیعت و فرد گذاشتن همینه، یعنی اون چیز خارجی، اون چیزی که تشخص پیدا کرده، اون چیزی که به اصطلاح مصداق اینا شده، اون رو بهش میگن آیا تعلق گرفته یا نگرفته. خب مراد شما اینه که مراد از فرد آیان فرد عرفی است، نه فرد فلسفی، نه مصداق فلسفی. این جوابی است که دیروزم آیه اگر اون تشریف بودن دیروزم بیشتر هم گفتم ما هم اینشان را خیلی گفت که مراد آن فرد عرفی است نه فرد فلسفی. ایشون فرد فلسفی گرفته، گفته این صلات خارج مصداق هر عرضی هست، مصداق عین هست، مصداق فصل صلات هست، مصداق غصب هست، خود همین فرد خارجی. اینطور نیست که یک مصداق واحد باشه. درست هم هست در فلسفه، اما عرفی نمیفهمه، عرفی یک نماز میبینه. دقت کردی؟ اون بحث دیگری. از جواب استاد سارمابه جواب است ضرورت ان تعلق هما به تبایع لا یقتضی تعدد المجمع فی مورد الاجتماع کما ان تعلق هما بالافراد لا یقتضی وحدت المجمع فان وحدت المجمع فی مورد الاجتماع ترتکز و علا کون ترکیب بین متعلقه یعنی امر و نهی ترکیبا حقیقیا و اما ادالم یکون ترکیب حقیقیا یعنی انضمامیا، یعنی حتی لو قلنا بالفرد از ترکیب انضمامیون لیس حقیقی هم. طبعا سبق علشه رحنا هاد المطلب انهو حتی لو قلنا بالفرد هاده نقص ترد فی البین ان هاد الفرد هل هو به اصطلاح مجمع به نحو ترکیب الانضمامی بین الامر و نهی ام لا ام ترکیب و حقیقی، یعنی هاده صلات فی الخارج فی الدار القصبیه او فی غیر الدار القصبیه، هل هاده صلات الخارجیه از ترکیب و بین صلات و القصر انضمامیون ام حقیقیون. انضمامی یعنی فی الواقع هاد الفرد فردون للصلات، فردون للقصر، فردون للعین، فردون افراد مختلفه لیس فردن، فالترکیب انضمامیه. و اما اذا قلنا لا هاد العمل الوحدانی الخارجی فردون للصلات و القصر و کذا معن فالترکیب حقیقیون اتحادیون، به تعبیر حقیقیون به تعبیر شایع اتحادیون. فالنکته فی المساله راجعتون الى ان ترکیب بین صلات و القصر اتحادیون ام انضمامیون. بله ایشون فارغه به نکته فلسفی گرفته، چون میگن بحث عقلانیه، چون ایشون مقدمتون بحث عقلانی گرفتن پس نکته فلسفی. فعدا کانت نکته هادهی حرفتون نکته لا فرق بین تعلق الاوامر به تبایع ام بالافراد لانه اذا قلنا بالتبایع اذا اجتمعت الطبيعتان هل التركيب اتحادي ام انضمامي اذا قلنا بالافراد في هذا العمل الخارجي فرد للصلاه وفرد للقصد هل التركيب اتحادي ام انضمامي نمیشه نظر قاطعی طبعا هو كاتب الاستاذ حقيقي او غير حقيقي صحيح هو اتحادي و انضمامي فرقی که بین مثالی که برای اتحادی دارم مثل اکرم علما لا تکرم الفساق که میگن در یک فرق دو تا عنوان متحد. اتحادی رو آقا حالا اجازه بدید اگه اجازه بدید من به تکمیل کلام آقای هدایتی، اتحادی در اونجا است که نهی در عباداته ولذا این عرفتون یعنی ها ولذا قلنا ان جمله کثیری من الاصولیین طرح و ها به مسئله فی غیر تلک المسئله اذا کان النهی فی العباده تعلق بالعباده لا تصلی فی الدهر اذا تعلق النهی بالعباده از ترکیب قطعا اتحادیون یعنی ذات هذا العمل منهیون هست و اما فی اجتماع الامر النهی صلی ولا تخسر اختلفوا فی ان هذا ایضا از ترکیب اتحادیون فمصداقون رضی الله عنهم قال ذات اونها مصداقیون مصداقون للنهی فی العباده و اما از ترکیب انضمامیون لیس مصداقون انا انما اشرح لكم حتى تتبين لكم الاصطلاحات هذا الاصطلاح الترکیب انضمامیون اتحادیون افلقه و من رأیت فی کتب علماء انا اشیع الاصولیین فی کتب سنه القدماء المتکلمین بدل الاتحادی و الانضمامی اول و به تعبیر آخر هل النهی تعلق بالذات او بالوصف فی مسئله النهی فی العباده تعلق النهی بالذات لا تصلی اما فی مسئله الاجتماع و النهی تعلق النهی بالوصف کونه محسوبا فهذا نفس الطرح الذي الان عندنا اذا رأیتم فی کتب سنه ان نهی تعلق بالذات او بالوصف هاکذا قرر المسئله عرفت النکته من قال بالذات یعنی از ترکیب اتحادی من قال بالوصف یعنی از ترکیب انضمامی ساعت النکته لیکن الاستاد عبر به قولی حقیقی یا غیر حقیقی نفس المطلب یعنی هل هادا یصبح شیئا واحد خب لا یمکن که من مأمورم به من یعنی لاف الاستاد قول النکته فی مسئله اجتماع الامر نهی هذه النکته به تعبیر قدماء سنه هل النهی فی مثل القصد تعلق به ذات صلات ام تعلق به وصف صلات اذا تعلق به ذات باطلتون اذا تعلق به وصف نیست باطله همین بحث آورده اونایی که قائلن یعنی مشهور اشاعره میگن به وصف خورده به ذات نخورده تا صحیح هست تا صحیح هست من یکی از نکات بحث ما همیشه این که اصطلاحات و اصولی در طول تاریخ تو ذهنتون باشه که تاریخ مسئله هر کسی از یک ذات کما انه من جملت شواهد و من جملت الادله ستأتی انشاءالله للقائلن بالاجتماع اصلا هو هذا هذا جعل دلیل هم خلاصه تو هذا دلیل اصلا فی مسئله اجتماع الامرانه دائما از ترکیب انضمامیه ها فی المعال من موجود هذا دلیل من از سابق موجود انما تعلق به الام غیر ما تعلق به نه یعنی از ترکیب انضمامیه فالذی تعلق به الام عنوان صلاتیه و الذی تعلق به نه عنوان قصبیه عنوانان مختلف ها یعنی از ترکیب انضمامیه فلذا قال اصلا لا یو اصلا هادا جعل شاهدن دلیلن اصلا هادا الذي قاله الاستاد هنا جعل دلیلن علا انهو اصلا ملتزم بالاجتماع و دکتر توفی اصلا موضوع واحد یجمع فی الامر نه لا یتصال بر ساله به انتفال موضوع اصلا هادا الموضوع لا یوجد فی الخارج لیس عندنا شیء اسمه سل... مأمور به و منهی عن لا یعقل لأن دائما المأمور به عنوان و المنهی عن عنوان فإذا كان هناك عنوانا فحينه لا یجتمعان ابدا او به عبارت اخرى دائما از ترکیب انضمامی ها و لذا سیعتی ان شاء الله تعالی ان اصحابنا الاصولیین الشیعه تعرضوا لهذه المسئله اولا فی ترکیب الاتحادی نلتزم بالاجتماع املا ثانیاً فی باب صلات ای جزء من الصلات ترکیب بینه و بین القصد اتحادی و مثلا سیعتی ان سید خوی قدس الله نفسی اعتقد فی القرائه ترکیب انضمامیه القرائه و القصد فی الرکوع انضمامیه فقط فی السجود یعنی ترکیب اتحادیه خصوص السجود ولذا مثلا صلات مثلا صلات المیت فی مکان مقصود لا باطله ليس باطله لا ليس فی سجود فلذا هذا البحث طرح عند اصحابنا بحث صغروی ای جزء من الصلات ترکیبها مع الغصب انضمامی و ای جزء اتحادی فالاستاد رحمه الله یقول النکته فی هذه المساله ان الترکیب بین الامر و النهی انضمامی ام اتحادی و اما تعلق الاوامر به طبایع او به افراد لا اثر له فی ذلك یمکن للانسان یلتزم تعملوا ان الاوامر و النواهی متعلقتون به طبایع لكن الترکیب بینهما اتحادیه طبیعت الصلاه تنطبق على هذا الفرد طبیعت القصر تنطبق بل و ام تعلق به طبایع كما انه يمكن ان يلتزم بالافراد يقول هذا العمل الخارجي مصداق للصلاه و مصداق للقصد و الترکیب بینهما انضمامی و ليس اتحادی است ساعت نکته فالاستاد قدس الله نفسه مصر على انها تلك المساله الطوایع والافراد لا تؤثر في مسالتنا فلان المساله ترتكز على قول التركيب بين متعلقي الامر والنهي تركيبا حقيقيا اذا عرب مصطلح المعروف الان اتحادیت، و اما اذا لم یکن ترکیب و بین هما حقیقیت، یعنی اذا کان ترکیب انضمامیه، کما اذا تعلق الامر به مقوله و نهی به مقوله اخرى فلا مناس من الالتزام به تعددهی فی، به تعدد الامر و نهی فی، یعنی فی المجمع. و من الواقع جدا انه لا يفرق في ذلك بين تعلق الامر به طبيعي هذه المقوله، لان المقولات ايضا متباينه، مقوله العين غير مقوله مثلا افضو الواقع او به افرادها و كذا الحال في النهي. ضرورت انه كما لا يمكن التركيب بين هذه المقوله و تلك و اندراجه ما تحت مقوله ثالثه، لان الاعراض كلها متباينات المقوله. خب الکم شیء لا یمکن ان تکون هناک مقولتون جامعتون للکم و الکیف فی مرحله الافراد هم کذلک، لا یمکن ان یوجد فرد جامع بین، یعنی یکون فرد للکم و الکیف فی نفس واحد فی آن واحد، کذلک لا یمکن ترکیب، یعنی ترکیب الاتحادی بین فرد من هذه المقوله و فرد من تلک و کونه هما موجودین به وجود واحد. ثم استشکل ثانیاً الا انه که قد عرفت ان صحیح ان الاوامر متعلقه به طبایع و نهی به الافراد. ثم بلی تعلق لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان ملاک که عبدالمجمع هو انطباق عنوانه متغایره و شرح هذا المطلب الاخوه راجعون لیسه فیه نقطه مهمه لا نورید اطالت الکلام خلاصت و کلامه قدس الله نفسه ذکره هنا. بله خلاصتو یقول لعل الجمله آخر کلام لا لو کان صدق طبیعتین الکلیتین کسالات و الغصب علا شیئن مجدین فی رفع محضور استحالت اجتماع الوجوب و حرمه و موجبن لتعددهی به ما انها طبیعتان لکان صدق طبیعتین الجزئیتین علیه مجدین فی داله. خب لا فرقی می داله اولا نه هم آنوان کلیه و موجبن لتعددی فلا فرق بینه هما بین الطبیعی و الجزئی به اصطلاح الفرد من هذه الناحیه. ضرورته لاحظو ان الصلاه فی الدار المخصوبه اذا کانت متحد مع الغصب خارجن، یعنی از ترکیب اتحادیون، فلا مناسب من القول بالامتناع من دون فرق دید بین تعلق الامر به طبیعه و تعلقی بالفرد. لا فرق بین هما، فقط الفرق بین هما اذا قلنا به تعلق الامر به طبیعه، یعنی تعلق الامر به عنوان، قلنا بالفرد یعنی یسری من العنوان المعنون المطلوب و المعنون. غایت الامر علی الاول یعنی بنان علی الطبیعه یکون الفرد مصداقا للمعمور به، لان الامر تعلق به طبیعی فهالا مصداقه، و علی الثانی بنان علی ان الفرد مأمور به، و علی الثانی یکون الفرد به نفسیهی مأمور به. فالفرق بینه هما من هذه الجهه، تارتن الامر تعلق به طبیعه و الفرد مصداق لها، اخرى الامر تعلق به نفس الفرد. و هذا لا تعلق له به ما نحن به صدد اثباته، یعنی اذا کان الامر واحد و اذا فرض انها غیر متحدت معه فی الخارج، یعنی غیر الصلاة غیر متحد مع الغصب به ان یکون ترکیب بینه ما انضمامی، یعنی هنه صرحه به انضمامی، هذا هو صحیح کان المناسب دائما الاستاذ یقول اتحادی و انضمامی لا اتحادیه هم ها به تعبیر صحیح مو حقیقی الذي قال سابقه. فلا مناسب من القول بالجواز من دون فرق فی ذلک بین القول به تعلق الامر به طبایع و تعلقها بالافراد. فنکته الاجتماع و الامتناع شیء و بحث و تعلق الامر به طبیعه و الفرد شیء آخر. و به نسبت الى نکته البحث انه یعنی لا فرق بین القولین. غایت الامر بناءً على تعلق الامر به طبیعه الفرد مصداق. خب یکی هذا الکلام اذا انسان اتا به مصداق من للصلاة والغصب هل هذا المصداق اتحاد ترکیب بین الصلاة والغصب فی هذا المصداق، هذا مصداق للصلاة وللغصب معا فالترکیب انضمامی هم، ام مصداق فقط لأحده ما الترکیب اتحادی بود. خب حالا الان و اما تارت نقول الفرد به ما هو فرد مأمور به میخواد، آدم فرد فردون به سلام و فردون به قهر مفروضا کان تصور و منو فردون واحد لا کل فردون به مقولات مختلفه فردون به سلام فردون به این فردون به کیف المسموع فردون به جهات مختلفه فحینه اده هل ترکیب بین الافراد اتحادیون فیلتزم به الامتناع اما ترکیب انضمامیون فیلتزم به الاجتماع فرد شد دیگه معلومه که اتحادی میشه نه دیگه چون دو فرد آخر یک همین شما باز برگشت این به همون بس مخواه شما این یک چیز عرفی است رو دو فرد عقلی بله هادهی خلاصت و جواب الاستاد سال واقع انشاءالله فیقول هاد البحث بحث اجتماع الامن و نه شیعون و تعلق به طبای و الافراد شیعون آخر و لا یترتب احد همو عر الاخر هادهی خلاصت و نظره المبارک قدس الله عنه و آخر کلامی فرق ما بین المسلکین على تعلق به طبایع و الافراد به انه الفرد اما مصداق للمأمور به اذا تعلق الامر به طبیعه و اما هو به نفسه مأمور به بناهن على تعلق الاوامر و نواهی للافراد الفرق بینهما و ذکرنا ان هنا قد یفرق ان الامر تعلق بالعنوان ام لا ان الامر اساسا تعلق بالمعلم حالا شرح آخر لما افاد این تقریب آخر لکلام و اما الذين ناقشوا و قالوا بترتب هذه الثمره على ذات الاستاذ من غريب الامل يعني لم يذكر وجهه النظر عنده وجهه النظر عند القائلين بالتفريق بينهما اولا يقال ان المراد بالفرد هو الفرد العرفي فل اوامر یعنی فل اعتبارات القانونیه لا یلاحظ الفرد الحقیقی الفلسفی لان فل اعتبارات القانونیه بما ان الکلام راجعون الى العبد و الى المکلف و عمله فیلاحظ العمل الوحدانی لیس ناظرا الى تحلیل الفلسفی مثلا نقول هذا الحائط فرد للجوهر فی نفس الوقت فردون للکیف المبصر یعنی دیاب مثلا فردون لکدا فردون للوقت تحت فلان فوق فلان فردون لمقولت هذا فی تحلیل العلمی الفلسفی لکن فی ما نحن فی فی الاعتبارات القانونی لیس هناک بحث فلسفی لا یراد فی بحث القانونی یراد فی بحث القانونی اتیان العمر خارجن لان الاغراض و العلل القائیه لها کل تأثیر فی اتجاه البحث و فی اتجاه الکلام تارتا نرید ان نشرح حقیقت هادا فیزیایی هست کیمیاوی هست نجومی هست به جهات مختلفی ممکن حقیقت و شیده تارتا نرید اعطاء بحث تحلیلی و ان هادا شیء الذی فی الخارج یبدو واحدا فی الاصل کذا و هادا بحث فلسفی و فی نفس الوقت هم الان اختلاف هست کثیر من فلاسفه الغرب یرون ان هذا بحث طبیعی علمی و ليس فلسفی است مثلا افرضوا الفلسفه القدیمه كانت تعتقد ان هذا فرد للكيف المبصر یعنی ابيض بياض الان في الفيزياء الحديث يقولون بياض لا وجود له اصلا بياض شيء تابع لالقاء الضوء على الجوهر والا لا وجود له ما عندنا شيء اسمه بياض او اسمه حمر ولذا في الظلم لا يوجد لونه في المكان المظلم لون لا يوجد خب لاحظوا حالا بحث خاص و بحث فلسفی بحث علمی حالا ای ربط له بالاعتبارات القانونی را رو دخول فی تلک المسئله فل اعتبارات القانونیه الغرض الاساس تحقق العمل خارجن الغرض الاساس لما یبول یجب علی المواطن دفع الضریبه باید مثلا به اصطلاح شهروندان مالیات رو بدن نظرهم الى اخذ المال فلذا نظرهم هكذا اذا فرضنا ان هناك مواطن یا شهروند به اصطلاح لغه فارسیه حصل هذا المال من الحرام من خلاف القانون نفذ نستجير للتجسس لصالح الاجنبي و اخذ اموال دفع الضريبه من هذه الاموال نظر القانون الى هذا هل هذا المال يصح دفع الضريبه ام لا حس فلسفیا هذه من مقوله تلك مقوله اخرى هذا لا رب له بهذه الامور من غریب الامر ما صدر ابن الاستاذ یاد المجال، مراد من الفرد هنافی اصطلاح الاصولی لا فرد و کل مقولته بما ان الفقه و به تبع الحال الاصول الفقهی اساسا ها کلا قالو موضوعه عمل المکلف فیلاحظ هذا العمل. خب بلا اشکال بلا هذا العمل خارجن یمکن لمواطنه به اصطلاح امروز شهروندی و شهروندی یمکن لمکلفه او به اصطلاح خودما یمکن لعبد ان یجمع ما بین مأمور به للمولا و منهی عن للمولا. خب هذا وجدانی هم بالفعل وجدانی فی مقام العمل یمکن ان یجمع بینهما و نظرهم الى ان هذا العمل يكون مجزيا ام لا ليس نظرهم ان هذا العمل ينطبق عليه عنوان واحد بالنظر الفلسفي مقولتان اجتمعتا ام لا. النظر في باب الفقه ابتداء لان اصول الفقه فرع للفقه في باب اصول الفقه هو العمل الذي صدر خارجا و هذا العمل الذي صدر خارجا قالوا به نظر العرفی الدقیق مو نظر العرفی التسامحی یکون علا قسمین تارتن یمکن ان نفرق ما بین هما مثل ان یصلی و ینظر الى اجنبیه و تارتن التفریق بین هما صعبان که صلات فی الدار قصبیه ها کلا فرق ما بین هما. فترکیب الانضمامی هنا لا یراد بیه الانضمامی فی الفلسفه و الاتحادی ترکیب انضمامی به نظر العرف مو العرف المتسامح لأن العرف المتسامح قد لا یارا فرقن بین هما یصلی و ینظر الى اجنبیه یصلی فی دار المخصول لا فرق بین هما و عصیان و اطاعت هم قد العرف البسیط حتی هذا الفرق لا یارا بین هما نستطیع نقول عرف دقیق لا عرف بسیط. طرح الاصولیون ان العرف الدقیق یفرق ما بین هما ولذا بعض الاصولیون قال لا العرف اذا کار دقیقا اصلا فی جمیع الموارد یارا ترکیب انضمامی جميع الموارد و هذا ما ذهب إليه الأشاعره أن في جميع الموارد التركيب انضمامي الصلاة شيء مو كل الأشاعره بعضهم استدل ذلك والقصف شيء آخر صلاة النفس واضح بعبارة أوضح إذا أردنا المناقشة مع الأستاذ. الأستاذ قال القول بالطبيعة الفرد مصداق و على القول بالفرد الفرد مأمور به هذا هو الذي قاله قدس الله نفسه عجيب من لم يتفتن ستهاد التعبير لا يكون بإصلاح قصورا في حقه تقصيرا في حقه قدس الله سبحانه أن هذا هو سبب الخلاف. أصلا سبب الخلاف هو هذا لأن الطبيعة الأمر إذا تعلق بالطبيعة الفرد مصداقون به تعبير هو قال الأصوليون قالوا ما دام الفرد مصداقون تأملوا فتعيين المصداق بيد المكلف لا بيد الشارع تأملت النقطة. هو قال اذا تعلق الامر بالطبيعه فالفرد مصداق صحيح سيدنا صحيح هو هذا الكلام ما دام الفرد مصداق تعيين المصداق بيد من هؤلاء قالوا تعيين المصداق بيد المكلف فبما ان تعيين المصداق بيد المكلف التزم بالاجتماع اما اذا كان الفرد مأمور به حين اذن المأمور به بيد الشارع. هو الاستاذ في نقلت به خصوص آخر كلامه قال الفرق بين القولين بناء على الطبيعه الفرد مصداق و بناء على التعلق بالافراد الفرد نفس المأمور به فإذا هذا الكلام الذي قاله صحيح دقيق هذا الكلام انصافا لكن لم يتفتن لفا فالنتيجه فما دام الفرد مصداقون اصلا شأن المولا تصدی لطبیعه مول المصداق المصداق بید المکلف فالمکلف جمع بین المصداقه فالنتیجه من ناحیت طبیعه کلت طبیعته فهذا المصداق اولا هنا مقدمتون مطویه اولا ها اولا یعتقدون مرادنا من فرد العمل الخارجی الموحد هذا مرادنا بالفرد هذا الفرد مصداق للصلاة و مصداق للغزو لیس شأن و شارع ان یتصدا للمصادیق شأن و شارع یتصدا للطبایق پس قائل به اجتماع میشه قطعا یک مصداقه نممکنه نه یک مصداقه و هم دو طبیعت بهش امتلاع پس میشه اجتماع دیگه امتلاع نمیشه چرا؟ چون مصداق دست مولا نیست نکته فنی ده. وقتی شما گفتید مصداق، خوب دقت کنید، اولا مرادهم من الفرد، الفرد العرفی لا الفرد الفلسفی فی کل الاصطلاح تعملتون نکته بهش چه اشکال داره؟ چون اون میگه کار شارع نیست مصداق نظر داشته باشه، وظیفه او تبایع بیان کرده. خوب دقت بکنید، وظیفه شارع تو که میگی مصداق، شما فرمودید مصداق سلمنا، مصداق دست کیه؟ دست مکلف. اما اگر شما گفتید همون فرد، فرد یک بناس عوض نشده، همون فرد به نفسه مأمورم به و به نفسه منهیون عن، خب لا یمکن اجتماع امر و نهی بشه این واحد. صادق دکتر ما افاده فی ذی های خلاص کلام میکنه، قال بنا علی الطبیعه تعلق الفرد یکون مصداقا للطبیعه و بنا علی الفرد، الفرد یکون مأمورا به نفسه مو مصداق. هذا الكلام هو صحیح لكن يتفرع عليه لم يتعرض الاستاذ قدس الله سبحانه يترتب اولا مرادهم من بالفرد الفرد الواحد العرفي، هذا اولا في كلا تعبيره. ثانيا قالوا ما دام الفرد مصداق، تعملوا تعين المصداق ليس شأن الشارع، شأن الشارع بيان الطبيعه. خب بيان قال طبيعه الصلاه مامور بها والقصر منهيون، اما المصداق بيد المكلف فيشتمل امرنا. و اما اذا قلنا لا الفرد، این الفرد بالمفهوم العرفی لا بالمفهوم الفلسفی، الفرد هو به نفسه مأمورم به، به نفسه من هیو هم خب یلزم اجتماع رو امرم نه، یلزم امتنام امتنام میشه. خب اونو عرض کردیم، اونا حالا دو بحثه، یکی این که اصلا بگیم نظر اجنبی در سال موجب بطلانه، حسن خوال دارن سنیا ماها نداریم، یکی این که اینه بگیم، یکی این که بگیم نه اونجا فارغش نظر عرفه نه نظر فلسفی. بازن دو تا مصداق میبینه، دو تا بحث میبینه، یکی ترکیب انضمام مثل صلات اجنبی است، نماز بخونه به موسیقی گوش بکنه، موسیقی محرم گوش بکنه، این دو تاست به نظر عرف، دو چیزه. یکی نماز رو داره قصی بکنه، اینو عرض کردم، یک بحث این که آقا خوبی میگه ما اینو قبول نداریم، اون بحث دیگریه. بحث ما اینه که اون آقایان تا حالا بحث فرد و طبیعت رو به این نکته مطرح کردن، فرد و طبیعت و عرفی، اما اینم نیست که کسی مطرح نکرده. خب خیلی هاشون مطرح کردن که اونجا اصلا دوتا فردی که نمیشن، اما تو خود معالم هم داره اصولی مفصل قبلی هم داره. ولذا ها اولا فرق ما بین صلات و الغص و بین صلات فی الذهب، به ان صلات فی الذهب انه تعلق به ذات و فی الغص انه تعلق به الوصف. اذا تعلق النهی و بالوصف یجتمع، اذا تعلق النهی و بالذات لا یجتمع، از ترکیب اتحادی و ولو ام بذات تعلق گرفته باشه، یعنی اینکه به وصف اجتماعی قاله. دقت، فمن قال به ان هذه المساله تبتنی علی تلك صارت نقطه واضحه، یعنی اذا قلنا به تبایع کما قال الاستاد اخیرا الفرد مصداق لكن زادو شیئا ان المصداق هم بید العبد، ان المفروض ان الام تعلق به طبیعه، یعنی شأن الامر الطبیعه مو شأن الامر المصداق. قاله فی آخر کلام هذا کلام. و اما اذا قلنا الام تعلق بالفرد مرادون بالفرد ایضا لفرد العرفی نفس المعنى لم يتغیر، یعنی الفرد و یعنی هذه صلات الخارجیه به نفسها تعلق به الام و هذا به نفسها تعلق به الام، فقالوا نلتزم ان شيء واحد عرفي يكون مامورا بمن يعني هذا باطل. هو يقول نعم، هو نظره ان المراد بالفرد الفرد الفلسفي، فلذا قال حتى القول بالفرد فردان صحيح بالنظر الفلسفي لكن لا ربط له بالفقه واصول الفقه، لان الفلسفي لما يجعل الفرد لان نظره العقل النظري. تاملوا، نحن لما نقول الفرد واحد لان نظرنا العقل العملي، الفلسفي ينظر الى فرد لان نظره لان زاويه البحث عنده من العقل النظري تحليل الاشياء وتفسير الاشياء وتفسير الوجود، و اما الاصولی و الفقیه لما یقول واحدون من زاویت العقل العملی مو العقل النظری، فمن زاویت العقل العملی ها به امر واحد، من زاویت العقل النظری نه، مصداقون للعین، مصداقون للقصد، مصداقون للکف، مصادیق متعدده. فالاستاذ قدس الله نفسه زاویت العقل النظری ادخل ها فی زاویت العقل العملی، فالفرد فی کلامهن به معنا واحد و هو الواحد العرفی الذي في نظر عرف عمل وحدانی، لكن اختلفوا في ان في الاوامر و النواهی و قلنا سر الاختلاف لان الا الغائیه من الاوامر تحقق العمل خارجه. اصلا ادعای للجهل مو ادعای يقول افعل كذا اشتر الخبز مو لفظ يريد شراء الخبز خارجه. ولما يقول لولده لا تذهب من هذا الشارع لا تمشي في هذا الشارع يريد الخارج. فلذا قالوا ما دام يريد الخارج فكأنما يقول لبلده اشتر الخبز لكن من هذا الشارع لا تذهب من شارع آخر. صادق؟ طبعا هذا تقریب آخر قریب الى مسئله به اصلا تعلق الاوامر و تبای املاها. الان که فما کانن اتصال انشاءالله البحث ها رو واضح هم فما افاده جمعه من الاصحاب ان المسئله تتعلق یعنی مبنیتون الان نکات. اولا فرد بالمفهوم العرفی لا بالمفهوم الفلسفی. ثانیا ان المصداق من شأن المکلف مو من شأن المولاها. یعنی هادا اصولا نقطه البحث ان تعین المصداق ان المصداق الخارجی هل هو من شأن المولا ام من شأن العبد. اذا قلنا الان تعلق بالافراد من شأن المولا اصلا شأن المولا ان نظر الفهم. اذا قلنا ان الان تعلق به تبع ها کذا قالوا تعین المصداق من شأن العبد ليس من شأن المولا. ده یه مشکلی پیش اومد. صلی الله علی محمد.